شب بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون، سلام و صد سلام به همه شما کوچولوهای گل و دوست داشتنی. عزیزای دلم، شما مدرسه ای هستین یا امسال میخواین برین مدرسه؟ دلتون برای مدرسه‌تون تنگ نشده؟ باریکلا، به شما که از تابستونتون بهترین استفاده رو میکنین. باریکلا، امشب میخوام شما رو ببرم به مدرسه و با یک کلاس درس قشنگ آشنا کنم. دوست دارین؟ خیلی خوب، پس به قصه امشب گوش کنید. توی جنگل سبز یه مدرسه بود. تو اون مدرسه حیوانات زیادی درس می‌خوندن، مثل بچه های آهو، خرگوش، شغال، میمون، فیل، عقاب، طاووس و خلاصه حیوانات دیگه. خانم جغد معلم خیلی خوبی بود. به بچه ها خیلی چیزا یاد میداد. حساب، هندسه، تاریخ، جغرافی و چیزای دیگه. همه حیوانات مدرسه رو دوست داشتن، هر روز با خوشحالی می اومدن و درس می خوندن. مبصر و نماینده کلاس هم یه بچه میمون کوچولوی بامزه بود به اسم زیرک. اون توی همه کارا به خانم معلم کمک می کرد. یه روز یه خرس قهوه‌ای از جای دوری به جنگل سبز اومد. اون یه دختر داشت. دخترش اسمش بود توپولک. توپولک دختر توپل موپل و خنده روی بود. خانم جغده توپولک رو کنار زیرک نشوند. زیرک که خودش لاغر و ریزه میزه بود، با دیدن هیکل چاق توپولک خندش گرفت و یواشکی زیر گوش توپولک گفت: تو چقدر چاق و گنده‌ای، درست مثل یه بشکه‌ای. توپولک چیزی نگفت و سرشو انداخت پایین و ساکت نشست. زنگ تفریح تمام بچه ها دورش جمع شدن. سیاه چشم که آهوی مهربونی بود میخواست با اون حرف بزنه و باهاش دوست بشه، اما زیرک با صدای بلند به توپولک خندید و گفت: بچه ها نگاش کنین، چقدر چاق و خپله، مثل بشکه میمونه. همه خندیدن، اونم خجالت کشید. وقتی مدرسه تعطیل شد، توپولک به خونه رفت. با گریه به مادرش گفت: مامان، من دیگه مدرسه نمیرم. میمونم تو کارهای خونه به شما کمک میکنم، چون بچه های شیطون رو دوست ندارم. مامانش متوجه شد که زیرک و بقیه بچه ها توپولک رو مسخره کردن. مامان رفت پیش خانم جغده و ماجرا رو تعریف کرد. خانم جغده گفت: شما توپولک رو به مدرسه بیارین، من مشکل رو حل میکنم. خانم کرسم توپولک رو آورد به مدرسه. توپولک کنار زیرک نشست و سرشو پایین انداخت. خانم جغده که متوجه شده بود زیرک بیشتر از همه بچه ها توپولک رو مسخره میکنه، یه فکری کرد. یه نامه نوشت و داد به زیرک و گفت: پسرم، این نامه رو بخون و به من کمک کن تا بتونیم به بچه ها یاد بدیم که دیگه توپولک رو مسخره نکنن. زیرک به گوشه رفت و نامه رو باز کرد و خوند. خانم جغده نوشته بود: زیرک عزیز، به کمکت احتیاج دارم. حتما تو هم فهمیدی که از دیروز که توپولک به این مدرسه اومده، بچه ها اونو اذیت میکنن و مسخره میکنن. برای همین مدرسه رو دوست نداره. تو پسر زرنگی هستی، میتونی به بچه ها بگی که قیافه یه شخص نمیتونی نشون دهنده اخلاق و شخصیت اون باشه. اگه توپولک چاقه و هیکل درشتی داره، اما در عوض خیلی مهربون و خوش اخلاقه. اگه تو به بچه ها یاد بدی که با توپولک مهربون باشن، دیگه کسی اونو اذیت نمی کنه. اونم می تونه بیاد به مدرسه. از تو به خاطر همکاری با خودم تشکر می کنم. معلمت خانم جغده. زیرک نامه رو چندین بار خوند. فهمید که خانم جغده متوجه شده که اون توپلک رو ناراحت کرده. از خودش خجالت کشید. تصمیم گرفت دیگه کسی رو مسخره نکنه. همون روز رفتارش عوض شد. با توپلک دوست شد. اون دیگه مسخره نکرد. بقیه بچه های مدرسه هم از اون یاد گرفتن که مهربون باشن با توپلک. چند روزی گذشت. توپلک به مدرسه علاقمند شد. با خوشحالی می آمد مدرسه. زیرک و بچه ها به او یاد می دادن تا ورزش کنه، چون می خواستن به او کمک کنن تا لاغر بشه. آخر سال توپلک یک کمی لاغر شده بود. دوستای زیادی هم داشت. حتما شما متوجه شدین که چرا توپلک به مدرسه علاقمند شد، مگه نه؟ خانم جغدم با خوشحالی به بچه ها درس می داد و خدا رو شکر می کرد که همه شاگردانش بچه های خوب و مهربونی هست. راستی بگید ببینم، شما که یه وقت کسی رو مسخره نمی کنی. آفرین آفرین عزیزای من، چون خدای خوب و مهربون این کارو اصلا دوست نداره. شمام که خوب و مهربون و با اخلاقین، طبیعیه که هیچ وقت از این کارا نمی کنی. قربون لطفتون برم عزیزای دلمنده. خوب منم برم و شما هم دیگه یواش یواش لالا کنیم، باشه؟ تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه. خدا نگهدار همگیتون باشه.